Tenim avui amb nosaltres el doctor Francesc Canals i Vidal. El doctor Canals va néixer a Barcelona, té 70 anys. És casat i és pare d'11 fills i avi de 17 nets. Durant 9 anys fórem companys de claustre a l'Institut Mossèn Jaume Balmes de Barcelona i durant 21 anys va ser catedràtic de metafísica a la Universitat Central de Barcelona. El doctor Canals és autor de 9 llibres i d'innombrables articles. Quines són les experiències en bé i en mal després de la seva jubilació com a catedràtic de metafísica a la Universitat Central de Barcelona, doctor Canals? Em va desconcertar molt i em causava força malestar el trobar-me sense un calendari i horari d'activitats relacionades amb la vida docent i professional. Durant molts anys aquells havien marcat el ritme de les meves setmanes i mesos. Per altra part, em va compensar el trobar-me amb més temps i amb major llibertat per les tasques de postulat. Postulat de l'oració, escola Cordis Jesu i revista Cristiandat, ambients amb els quals ja des de molts anys enrere havia sorgit la meva vocació per l'estudi i la docència filosòfica. Després de jubilat he pogut seguir escrivint i donant cicles i cursets a Balmesiana i també he assistit a reunions i congressos tomistes i josefins. Em dóna molt goig escriure revistes molt senzilles de gaire popular sobre Sant Josep, Mont la Muntanya de Sant José de Barcelona i Mensajero de Sant José de Valladolid. En conjunt, crec que el millor que pot passar després de la jubilació, tenint bona salut, és tenir també molta feina. Vostè, doctor Canals, ha estat sempre una persona crítica que té l'ofici de pensar i de pensar més enllà. De la vida actual, quins són els punts, evidentment, segons el seu criteri, que demanen una il·luminació, una millor claretat en el pla filosòfic, metafísic? La cultura contemporània occidental, ja especialment en el moviment que ha portat i ha seguit el que en diem la descolonització, s'ha insistit molt en els drets humans, la dignitat de l'home i la seva llibertat i el dret al desenvolupament econòmic i cultural dels pobles. Em preocupa moltíssim que en les corrents filosòfiques que en diem modernes i ara en lloc en diuen la postmodernitat, es queda sense explicació fonamentada aquesta dignitat humana. Aquestes corrents filosòfiques, i entre elles alguns dits personalismes, estan mancades d'una doctrina sobre l'ésser personal. Així ens trobem que en el pla d'una reflexió profunda no se sap què és ésser home, ni per què l'home ha d'ésser respectat, ni per què se li ha de reconèixer dret a la seva llibertat. El meu esperit crític que vostè al·ludeix s'apoya en que no es pot deixar de banda el patrimoni de la validesa perenne que lliga amb l'autèntic sentit comú per a la humanitat, per anar a cada moment a seguir successives i ben sovint efímeres modes que en cada moment tenen el prestigi que en diuen de l'actualitat i la modernitat, etc. Que també aquests tòpics varien i fins i tot estan vigents a vegades essent entre si oposats. Per això crec que és oportú dir que la consciència que té avui la humanitat, a pesar d'aquesta confusió de què parlo, d'allò que és l'home, pertany a l'herència que hem rebut dels temps de la patrística i de la gran escolàstica. Mentre que empirismes, racionalismes, positivismes, pragmatismes, idealismes, materialismes, diverses signes, entre ells el materialisme dialèctic del marxisme, fins i tot corrents antropològiques, fenomenològiques i essencialistes, han deixat a la humanitat contemporània amb la perplexitat i l'oblit d'aquell patrimoni del qual encara es viu més o menys conscientment. Vostè que és una persona creient, que és el vicepresident de la Societat Internacional Tomàs d'Aquino, acadèmic de la Pontifícia Acadèmia Romana de Sant Tomàs. Quina és la seva visió dels esdeveniments eclesials més recents? Considero com una gràcia de Déu que vaig rebre en bona part pel camí del mestratge espiritual del pare Ramon Orlandis haver-me acostumat quasi connaturalment a veure i a viure l'Església en la fe i des de la fe, és a dir, una perspectiva de salvació i de sobrenaturalitat en Crist. Això m'ha fet, em sembla, atendre fets que les paraules de Joan 23, com les paraules de Joan 23 en el discurs inaugural del Vaticà II, en què explicava la finalitat essencial del mateix concili. Deia que la ciutat de la Terra fos il·luminada per la presència vivent i propera de l'Església Celestial. D'això mateix en parla Lumen Gentium en el capítol sobre el caràcter escatològic de l'Església i la seva unió amb la Iglesia Celeste. I és un esplèndid progrés i desenvolupament de la doctrina aquesta visió escatològica i aquesta unió de l'Església terrena i l'Església celestial. Des d'aquesta perspectiva, he tingut la cert de sort de viure i sentir com a molt significatives i eficaces algunes coses de vegades menys advertides en la publicitat. Així els esdeveniments de beatificacions, per exemple Juan Diego, del pare Pro, màrtir de Crist Rei, moltíssims catalans del segle passat, molts màrtirs de molts segles de Mèxic, d'Irlanda, d'Anglaterra, d'Espanya, amb diverses persecucions. Penso també en l'any Marià i en la canonització del gran apòstol del cor de Jesús, Claudi de Colombier, la seva admirable doctrina sobre l'esperança en l'amor de Déu. He sigut molt feliç amb la publicació dels documents sobre Sant Josep en 1889 i sobre la Sagrada Família de Nazaret en 1992, com també amb el contingut tan il·luminador i tan nodridor de la vida cristiana del nou catecisme de l'Església Catòlica, que tinc per admirablement enfocat per la finalitat pròpia del document, que és precisament orientar en lo necessari, que és el que fa la unitat del poble cristià en la fe. Com deia en el camp filosòfic, així també en el religiós i teològic, les opinions per si mateixes no són allò que salva o que dona consistència i sentit a la vida. Només a mesura en què se subordinen i s'integren a les certeses del sentit comú i de la fe cristiana, o que ajuden la nostra sincera búsqueda de la veritat plena, poden donar sentit a la vida. Sabem que a la seva classe de metafísica a la Universitat Central de Barcelona vostè feia una caricatura de l'eticisme, de l'electricitat ètica i del fariseïsme secularitzat del nostre temps. Doctor Canals. Com passa en el tema de la persona humana, passa també amb el tema de la fonamentació de la moral. Ni el formalisme kantià, ni els pragmatismes, ni les filosofies dels valors, ni tampoc, naturalment, els positivismes, materialismes, ni les corrents analítiques, fonamenten seriosament el deure moral i la responsabilitat ètica de l'home. Així vivim una mena de funambulisme, com qui passa la maroma. Tothom, especialment en l'àmbit cultural i polític, s'harmoneja i critica dels altres i de les estructures i dels prejudicis de les corrents polítiques. Són acusades d'essencialment corruptes i corruptores, però pròpiament es manca de criteris ferms de valoració. Resulta que tothom se sent sempre justificat, tant més quan més fermament denuncia el mal fora d'ell, encara que tal vegada el trobi en la pròpia vida o existència humana, però no se'n sent el responsable. En realitat, curiosament, sense una metafísica de la persona no hi pot haver tampoc una doctrina de la llibertat i responsabilitat moral ni un criteri sobre el que és moralment bo. Si no hi ha concepte d'home, tampoc se sap el que és el bé humà i, per tant, no hi ha fonament per a la moralitat. També això ho he fet orientat al meu mestratge a la universitat, i hi ha un llibre, Bien Humano y Moralidad, de la professora Mauri, que tracta d'aquest punt, eh? I les paraules del pròleg són pràcticament les que acabo de dir ara jo aquí. Així mateix, aquest eticisme, que jo en dic fariseisme secular, és tant més exposat a la buidor i a la hipocresia quan més es vanta i exhibeix una sinceritat i un pretès inconformisme contra la corrupció i la deshonestetat, que no se sap per què es creu cada un autoritzat a combatre. Tampoc no se sap com. Doctor Canals, vostè que és pare de 11 fills i és avi de 17 nets, qui és l'esposa pel doctor Canals i un fill o 11 fills? Com que la meva dona és persona que jo en dic excepcionalment normal, és d'una manera que no li agradaria la publicitat de lo quotidià i domèstic. Diré així quelcom que és universalment vàlid per a tota dona que sigui una bona esposa per al seu marit. El cor del seu marit confia en ella ella li porta bé i no pas cap mal tots els dies de la seva vida. Com vostè sap, això és dels proverbis. Qui és un fill? Un fill és un home, un ésser personal. Recordem que l'Evangeli no es diu que la dona està contenta després dels dolors de part, perquè ja és mare, o que ja té un fill, sinó de que es gaudeix de que ha nascut un home en el món. Un home o una dona, naturalment, un home o una dona, naturalment, ja s'entén, amb el qual els pares tenen la misteriosa relació d'haver sigut col·laborant a la fecunditat divina comunicativa d'ésser. Origen, d'haver donat origen a aquest home. Ningú seria qui és si no fos fill dels seus pares. Un fill és aquell pel qual un pare ha d'estar disposat a tot, i de tal manera que no podria de cap manera desitjar la seva pròpia plenitud o la seva pròpia felicitat al marge o desentenent-se de la felicitat i plenitud personal del qui és fill seu. I és sobre això, em sembla ja millor no dir res més. Com a catedràtic jubilat de metafísica a la Universitat Central de Barcelona, quines suggerències diria, doctor Canals, per poder seguir avant i amb esperança? Estem sempre en mans de Déu, en mans providents i paternes de Déu. Sempre, si tenim salut o si estem malalts, si som joves, si som vells, en tot moment de la vida, és necessari pregar sempre i no defallir. Com que l'esperança, vull dir la virtut teologal, la que mira la vida eterna, també, segons Sant Tomàs, ens porta a esperar tot allò que hi condueix, també ha d'impulsar la pròpia esperança al dinamisme de la nostra vida en tota circumstància. Si tenim salut, la nostra situació de jubilats no pot ser ocasió per la deixadesa, l'avorriment o la mandra. És un deure l'ésser feliç i ser així capaços de fer-ne els altres. Per ser feliç és necessari tractar de tenir l'atenció i l'ocupació quotidiana orientada cap al nostre pròxim. Així com el tancar-se en si mateix crec que accelera el procés d'envelliment, estic convençut que el procurar perseverant la convivència útil, el servei a tasques que ajudin a la família o amb els grups en els quals estiguem integrats, és camí de conservació de les possibilitats vitals. Fins i tot des del punt de vista neurològic, va fer notar un metge, es conserva millor la memòria, hi ha menor risc de rovellar-se si un es manté atent a lo que li volta i amb conversa i lectura i convivència que li porti sempre a noves dades. Però en tot cas, i conec persones que estan molt malaltes i que no poden fer res i són molt felices i fan felices a les altres perquè segueixen estimant, perquè agraeixen els serveis que se'ls hi fan, perquè recorden la seva vida i la seva vida de família en plenitud. I en tot cas dic, mantenir-se sempre estimant i per tant pregant per l'Església, per la humanitat, per la pau del món, pels més pròxims, pels fills, pels nets, per la dona, pregant. Crec que és la cosa més pràctica que es pren en aquest món, pregar. És una de les coses que insisteixo més en dir. És molt misteriós, però molt verdader i cap paradoxa, que l'activitat humana més pràctica i més eficient és la pregària. Pel doctor Canals, qui és un home? Bé, un home és un ésser corpori, sensible, que viu immers en el món del cosmos material i que és un ésser conscient, que domina els seus actes, que és un subjecte lliure. I tot això s'explica perquè l'home no és solament corpori, és una unitat de cos i esperit. I perquè té aquest principi espiritual, és l'ànima humana, posseeix el seu ésser d'una forma irreductible a de qualsevol altre ésser de la naturalesa, fins i tot dels animals vivents. Posseeix el seu ésser d'una manera que el fa radicalment capaç radicalment capaç de presa de consciència d'ell mateix. Per això pot dir jo. I per això, s'obre, està destinat a obrir-se a l'univers, per això pot parlar del món de la natura i de la cultura, i pot tenir memòria històrica, i pot pertànyer amb una família i amb un poble, i sentir consciència de la tradició i de l'art, perquè és obert, perquè és conscient, i per això domina la seva acció, i és un subjecte lliure, i per això és responsable moralment. Totes les activitats humanes, totes les ciències, les tècniques, les arts, la vida social, política, tot s'ordena a la plenitud i perfecció de l'home, que és la seva felicitat, deia Sant Tomàs. Quan no se sap què és l'home, com dèiem abans en el pensament contemporani de tantes corrents, no se sap què és la felicitat humana i perden sentit, no se sap per què són les activitats. Per això ocorren totes aquestes inversions, que la producció s'ordena a la publicitat i al màrqueting i no a la utilitat de la persona que rep el servei, etc, etc. Hi ha una inversió de valors. L'únic fi que ordena moralment i inclús útilment tota activitat humana, tota producció, tot intercanvi, tota propaganda, tota publicitat, seria que l'home fos feliç. I això és la noció de felicitat humana, també és una cosa de les que està més pertorbada. No sabent què és l'home, un ser espiritual que té un ser que el destina amb una apertura infinita i finalment l'ordena a buscar la llum i buscar Déu, com cantava Raimon, no sabem què hem de fer en aquest món. Doctor Canals, per què cita Raimon? Sentint aquesta cançó, em sembla percebre, com experimentar per la força del líric, del poema antropològic d'aquella cançó, allò que deia Sant Agustí: ens has fet per tu i el nostre cor és inquiet fins que descansi en tu. En aquest temps que hi ha tanta inquietud afectada i tanta, aquesta cançó de Raimon és una autèntica expressió d'inquietud i de recerca, de recerca. Penso, cerqueu i trobareu, ja que fa tants anys que canta cercant la llum, cercant la pau, cercant a Déu. Doncs jo demano que els homes de la nostra generació i els de la generació seva trobem aquell amb qui només podem tenir la plenitud humana i la pau del cor.